miesięcznie. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja do 31 marca. Nie dotyczy produktów z dostępnością za 3 lub więcej dni roboczych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 7 marca, minęła godzina 17. Michał Jędrkowiak, dzień dobry, serwis Trójki i Artur Ewertowski. Francuska propozycja o parasolu nuklearnym jest analizowana, mówi o tym szef rządu, przedstawiając w Sejmie informację o bezpieczeństwie Polski. 2 lata i nadal nic, episkopat wciąż nie powołał komisji badającej nadużycia seksualne wśród księży. Niemal 70% Ukraińców ufa Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ukraiński przywódca notuje wysokie poparcie po awanturze w Białym Domu. Bardzo dokładnie analizujemy propozycję francuską, powiedział premier Donald Tusk, mówiąc w Sejmie o bezpieczeństwie Polski. Szef rządu odniósł się do propozycji prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, który w orędziu zaproponował rozszerzenie parasola nuklearnego na europejskich partnerów. Donald Tusk powiedział, że chciałby poznać szczegóły, jak się wyraził, władztwa nad tą bronią. Wyjaśnił, że Brytyjczycy mają z tym problem, ponieważ nie mogą użyć swojej broni jądrowej bez udziału Amerykanów. Może nie jest to wielki problem, ale jednak wydawać miliardy, no bo w przypadku Francji to jest chyba 14 miliardów euro rocznie tylko na utrzymanie. Więc to są bardzo poważne rzeczy. No to jakby się już na to decydować, to warto by mieć pewność, że to jest w naszych rękach i że to my decydujemy. I jak widzimy, co się stało teraz z Ukrainą, jak stała się ofiarą napaści, ponieważ pozbyła się broni nuklearnej. Premier dodał, że bylibyśmy bezpieczniejsi, gdybyśmy mieli własny arsenał nuklearny. Zaznaczył, że rząd będzie mądrze wydawał pieniądze i że żadna opcja nie jest zamknięta. Szef rządu w Sejmie zapowiedział też szkolenia wojskowe dla każdego dorosłego mężczyzny w Polsce. Marszałek Sejmu, lider Polski 2050, Szymon Hołownia, po przemówieniu premiera tłumaczył, że to nowa propozycja i będzie jeszcze przedmiotem rozmów w koalicji. W mojej ocenie oznacza to bardziej model szkoleń w modelu najbliżej chyba pewnie jakimś szwajcarskim, który będzie polegał na tym, że będą szkolenia, będziemy wiedzieć, jak się tymi nowoczesnymi technologiami obsługiwać, ale nie będzie to wymagało przerywania swojego zawodowego życia, bo my się Polsce, wszyscy, których miałoby to dotyczyć, też przydamy z tymi naszymi kompetencjami, budując polską gospodarkę czy polskie życie publiczne. Premier wyjaśniał, że szkolenia nie oznaczają powrotu do zasadniczej służby wojskowej. Episkopat nie wycofuje się z powołania kościelnej komisji w sprawie nadużyć seksualnych. Mówi o tym biskup pomocniczy łódzki Ireneusz Pękalski. Twierdzi, że prace nad powstaniem komisji cały czas trwają, a wydłuża się to ze względów prawnych. Instrukcja czy opinia, a to wymaga jeszcze korekty. Teraz ma i tych korekt. W związku z tym to wymaga czasu. A to nie znaczy, że się wycofuje się. Zespół prawny proponuje przepracowanie pewnych rzeczy. Kiedy te prace się zakończą, to oczywiście one będą podstawą do działania. Dodajmy, że biskupi wyrazili wolę stworzenia komisji 2 lata temu. Do tej pory nie została ona jednak powołana. Wołodymyrowi Zełenskiemu ufa niemal 70% Ukraińców. Taki jest wynik sondażu przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii. Z badań wynika, że poziom zaufania do ukraińskiego prezydenta w ciągu ostatnich tygodni wzrósł o 10 punktów procentowych. O szczegółach Paweł Buszko. O ile w pierwszej połowie lutego zaufanie wobec Wołodymyra Zełenskiego deklarowało 57% Ukraińców, to obecnie wskaźnik ten wzrósł do 67 punktów procentowych. Jak stwierdzają autorzy badań, zostały one przeprowadzone w okresie, kiedy doszło do zaostrzenia stosunków między Waszyngtonem i Kijowem. To właśnie ten fakt miał ich zdaniem największy wpływ na 10-procentowy wzrost zaufania Ukraińców wobec swego prezydenta. Jak czytamy, chodzi tu nie tylko o ataki personalne Donalda Trumpa na Wołodymyra Zełenskiego, ale także twierdzenie nowych amerykańskich władz, że rzekomo Ukraina sprowokowała Rosję i ponosi odpowiedzialność za wojnę. Takie twierdzenia, zdaniem badaczy, powodują, że Ukraińcy jednoczą się wokół głowy państwa. Paweł Buszko, Polskie Radio. Albański rząd, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zamyka możliwość używania aplikacji TikTok na terenie swojego kraju. Na razie zakaz będzie obowiązywał przez rok. Ogłaszając decyzję, minister edukacji wyjaśniła, że roczny zakaz da czas na wdrożenie w aplikacji m.in. kontroli rodzicielskiej i wieku. Władze chcą przede wszystkim odseparowania treści o charakterze przemocy czy zastraszania. W tej sprawie przeprowadzono szerokie konsultacje z 65 tysiącami rodziców podczas ponad 1000 spotkań. Według władz to właśnie rodzice poprosili o zamknięcie lub ograniczenie działalności TikToka w Albanii. Aplikacja może wrócić do działania wcześniej, jeśli firma zastosuje filtry w języku albańskim, zgodnie z zaleceniami rządu. TikTok zniknie w Albanii po kilku tragediach, do jakich doszło wśród dzieci i nastolatków zainspirowanych właśnie filmikami z tej aplikacji. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od wizyty na imponującym obiekcie Omnisport w Apeldoornie, gdzie odbywają się halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Hala imponuje wspaniałym velodromem. Rozgrywane są tam wielkie turnieje w sportach zespołowych. Poznali ją nasi siatkarze onegdaj. A teraz rywalizują tam najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu. Pia Skrzyszowska i Jakub Szymański bez większych problemów awansowali do finałów na 60 metrów przez płotki. Oboje wygrali swoje serie półfinałowe, kolejno z rezultatami 7,84 z Krzyszowskiej i 7,49 Szymańskiego. W półfinałach na 400 metrów pobiegną Maksymilian Szwed i Justyna Święty-Ersetic. Na 800 w półfinale pobiegną Angelika Sarna, Anna Wielgosz oraz Patryk Sieracki, Maciej Wyderka i Bartosz Kitliński. Tak jak u mężczyzn, również w finałach kobiecego skoku w dal nie będzie nam dane kibicować reprezentantkom Polski. Eliminacji nie przebrnęły Anna Matuszewicz i jej koleżanka, która też nie dała rady skoczyć na tyle daleko, by skakać w półfinałach. A teraz tenisowa gorączka złota w Kalifornii. Dziś w nocy rozpocznie się turniej WTA 1000 w Indian Wells. Grają Polki. Iga Świątek może zapisać się w historii turnieju i stać się pierwszą kobietą, która wygra 3 tytuły najlepszej singlistki w Indian Wells. Indian Wells is pure happiness. Mecz drugiej rundy obrończyni tytułu z francuską Caroline Garcia nie rozpocznie się wcześniej jak około godziny 22 czasu polskiego. Obie tenisistki grały dotychczas ze sobą 5 razy, a Iga Świątek w tej rywalizacji wygrywała 4-krotnie. Przegrała tylko w 2022 roku w Warszawie. Strona tenis.com daje blisko 90% szans na wygraną Polki. Spotkanie odbędzie się na głównym korcie. Zaraz po nim, na tym samym obiekcie, zobaczymy Magdę Linette, która zmierzy się z Amerykanką, jedną z faworytek turnieju, Jessicą Pegulą. Obie tenisistki zagrały ze sobą 2 razy. Co ciekawe, w USA i górą w tych pojedynkach była Amerykanka ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Dziś wylosowana rywali reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. Nasi tenisiści w połowie września zagrają z Wielką Brytanią. I na koniec chciałbym przypomnieć coś ważnego kibicom kolarstwa. Jutro pierwszy monument sezonu, Stradę Bianche. Noc miejscami mglista. Jeśli ktoś chce obserwować gwiazdy, to tam, gdzie nie będzie mgieł. Warunki znakomite, bo chmur na niebie będzie niewiele w najbliższych godzinach nocnych, a jutro słonecznie i stosunkowo ciepło od 14 do 19 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 17. Audycję przygotował Paweł Turski, realizuje Michał Jakubik. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski, przy mikrofonie Michał Jędrkowiak. W tym składzie spędzamy z Państwem to popołudnie. 22 i 7 trójek dzwonią Państwo w sprawie propozycji słów określających panie zajmujące się juchasowaniem i bacowaniem. Proponuję baciara. Skoro jest ten baca, to może być i ta baca i nie trzeba nic zmieniać. Ja mam 49 lat, w tym roku kończę w październiku i chętnie bym się na takie szkolenie zgłosił, żeby w razie czego wiedzieć, co robić. Pan to chyba mówił o szkoleniu dla takim tym wojskowym, o którym mówił premier. To ma być szkolenie nieobowiązkowe. W każdej sprawie mogą Państwo dzwonić, zarówno jeżeli chodzi o juchasowanie i bacowanie pań, jak je określać. Darek Urbanowicz zwrócił mi uwagę, że na przykład jak mamy sędziego, no to nie mamy słowa na panią sędzie osobnego. Kiedyś ludzie mówili sędzina, to pewnie się nadal zdarza, no ale wiadomo, że sędzina to żona sędziego. Tak się kiedyś mówiło. Mac Miller teraz w trójce, Five Dollar Pony Rides. 8 minut po godzinie 17. It ain't about money. I can show you the world, girl. What can you do for me? Take a vacation, go somewhere in the country. Turn the radio on, hear my song sing. My favorite song sing. She don't know. She slept through the future and missed it, it was yesterday. So we're right back where we started. She's still trying to get away. Girl, you're wasting my time. And I am wasting your time. But that's okay. Let me give you what you want. what you want. Killing yourself like this, going crazy, keeping all of these secrets. How is that living? Every time I reminisce, I keep thinking it was better then. I remember we made out underneath the rain clouds. Stay out late, I wanna lay down. Break ground, then you tell me. We could be okay, don't know for sure. Just familiar numbers hammered to your door. You left home right away, cause your life is like night and day. You keep going, going back and forth. Let me give you what you want. Can I give you what you need? Can I give you what you want? Can I give you what you need? What you need? What do you need, girl? Yeah, so can I give you what you want? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Can I give you what you need? Trochę tak, że my, mężczyźni, siadając za kierownicę, mamy jakoś tak, że na innych patrzymy z góry, zwłaszcza na panie, których umiejętności zdarza nam się podważać. Tymczasem to jest jeden z drogowych stereotypów, które tuż przed Dniem Kobiet, to już jutro, chcielibyśmy podważyć, bo liczby nie kłamią. To my, mężczyźni, mamy tu więcej za uszami. Halo? No cześć, mamunia, co tam u ciebie? No jadę już do domu. Panowie, proszę się przyznać bez bicia. Ile razy, i to na głos, jadąc autem, krzyczycie baba za kierownicą? Proszę bardzo, od razu ruszyła panda Boża. A przecież ten stereotyp nie ma żadnego pokrycia w statystykach. Panie stanowią w Polsce 40% osób siadających za kierownicę aut osobowych, ale odpowiadają jedynie za 1/3 wypadków. W przypadku mężczyzn wskaźnik tendencji do zachowań ryzykownych okazał się być rzeczywiście bardzo duży i zdecydowanie wyższy w porównaniu z kobietami. Doktor Ewa Odachowska-Rogalska, psycholog z Instytutu Transportu Samochodowego. Niestety najwyższe wyniki mężczyźni uzyskiwali również w formie zachowania agresywnego postępowania. Ci tak zwanej furii drogowej. Zwariowałeś? Człowieku, jest kamera. Zobacz, jest kamera. Rzeczywiście w takich sytuacjach kobiety zdecydowanie częściej okazywały się jako te, które jeżdżą mniej agresywnie, ale także mniej agresywnie zachowują się w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego. Niestety lubimy klisze i stereotypy. Takim dotyczącym kierowców jest też przekonanie o słabych umiejętnościach panów w kapeluszu i tak zwanych niedzielnych kierowców. Kolejna grupa to seniorzy. Naprawdę im starszy kierowca, czy to kobieta, czy mężczyzna, no jednak zachowują się bardziej ospale, jakoś nieporadnie. Są takie powolne w decyzjach swoich na pewno. Wleczą się po prostu. A tymczasem starsi kierowcy to kolejna z bezpieczniejszych grup uczestniczących w ruchu drogowym. Ci starsi kierowcy mają bardzo dużo mocnych stron. Wyjaśnia Maria Dąbrowska-Lorenc, ekspertka do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego z Instytutu Transportu Samochodowego. Potrafią po prostu prawidłowo ocenić sytuację. Są odpowiedzialni, mają lepszą zdolność adaptacji do różnych sytuacji ruchowych. W miarę bezpiecznie jeżdżą też kierowcy zawodowi. Kto więc najbardziej daje się we znaki na drogach? Na pewno są to młodzi ludzie. Trzeba zaznaczyć, że jest to grupa osób, które cechuje brak doświadczenia, brak przewidywania sytuacji awaryjnych. Nadkomisarz Robert Opas, Komenda Główna Policji. Jednocześnie występuje tutaj duża skłonność do brawury i ryzyka. Dlatego warto czasem weryfikować swoje przekonania i podczas jazdy podchodzić do siebie bardziej wyrozumiale. W końcu w trasie jak w tańcu. Wszyscy poruszamy się do tej samej melodii, ale każdy z nas robi to we własnym stylu. Co jeszcze na drogach stygmatyzuje lub szufladkuje i to jest niesprawiedliwe według państwa? Marka pojazdu może? A może tablice rejestracyjne z konkretnych miast, powiatów? Czy to są stereotypy, które da się obalić? Jak państwo myślą? 22,7. A skoro o Dniu Kobiet mówimy, rzadko widuję osobiście na ulicach mężczyzn z kwiatami, a w ostatnich 3 dniach widziałam chyba 5 i teraz się zastanawiam. Kupili wcześniej, żeby jutro nie stać w kolejce? Przecież to jest właśnie nieodłączna część tego święta, stanie w kolejce. To o to poświęcenie w dużej mierze chodzi. Tak myślę. 16 minut po godzinie 17 i Alan Parsons Project teraz w Trójce. Be 20 minut po godzinie 17. Jutro otwiera się pierwsza w Polsce przychodnia aborcyjna. Abo tak. Tak się będzie nazywać. Miejsce zlokalizowane zaledwie parę kroków od Sejmu, a ufundowane przez aborcyjny Dream Team. Józef Niewiarowski wraz z trójkowym mikrofonem wybrał się na mające miejsce dzisiaj symboliczne otwarcie i przecięcie wstęgi w przychodni. Pierwsza przychodnia aborcyjna w Polsce została... Zapraszamy Państwa do środka. Jesteśmy na Wiejskiej 9, czyli na ulicy, na której podobno podejmowane są najważniejsze decyzje. I dlatego tutaj jest Abo tak. Natalia Broniarczyk, aborcyjny Dream Team. W bezpośrednim sąsiedztwie Sejmu, Kancelarii Prezydenta. Tu będą się działy po prostu aborcje i tu decyzje i potrzeby kobiet będą szanowane. Tu się będą odbywały aborcje grupowe. Kinga Jelińska, Women Help Women. To znaczy będziemy zapraszać kilka osób na aborcje tabletkami. Będzie można u nas też zrobić darmowy test ciążowy bez strachu i bez wstydu i od razu przegadać, co dalej. Zaplanowałyśmy też tak zwaną mizolatkę, czyli pomieszczenie dla osoby, która woli być sama albo chce mieć sam na sam to doświadczenie z którąś z nas. My sobie bierzemy kawałek wiejskiej i urządzamy sobie miejsce, w którym zdrowie i życie kobiet jest respektowane. To jest pierwsza w Polsce, tak? Katarzyna Sójka, Prawo i Sprawiedliwość. Prawo, które obowiązuje, które jest ustanowione i tak naprawdę sformułowane od wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku. Od półtora roku, od 13 grudnia 2023 roku się nie zmieniło w żadnym stopniu. To będą te legalne aborcje, prawda? Te aborcje, które są dopuszczalne w polskich przepisach. Dla nas to w ogóle nie jest istotne, czy one są legalne, czy nie. Dla nas aborcja w ogóle nie powinna być w ten sposób pojmowana. Dla nas aborcja jest jak zabieg medyczny. Jak ma być potrzebny, to ma być potrzebny. Prawo odkładamy na bok. To jest, rozumiem, że fundacja, która pomaga kobietom. Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Natomiast ja uważam, że po prostu należy zmienić polskie prawo tak, żeby aborcja do 12 tygodnia była dopuszczalna i żeby kobiety mogły realizować prawo do decydowania o sobie. Wyborcy mają być może jakiś żal do obecnie rządzących, że nie dowieźli tych obietnic i bardzo dobrze, z drugiej strony w kontekście aborcji jak najbardziej. Jutro, 8 marca otwieramy to miejsce dla wszystkich osób i to jest prezent dla nas. Jeżeli nie mamy możliwości dostępu do aborcji w szpitalach w Polsce na życzenie, to miejsce będzie dla każdej osoby, która potrzebuje. Jest to prezent od nas. Dla nas. We will save us, people. To znaczy, to my siebie ocalimy. Dziękujemy serdecznie. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. 22 minuty po godzinie 17. Pani Juchas to Juchaska. Tu państwo raczej nie mają wątpliwości. A co z bacą? To, jak się okazuje, dobre ćwiczenie intelektualne na piątkowe popołudnie. Baca to rodzaj żeński, a mąż basy to bac. Baca ma a na końcu, więc to bardziej forma żeńska. Może trzeba by się zastanowić, jak powinna męska brzmieć. Baca jako kobieta i bacownik jako mężczyzna. No to byśmy wywrócili góralom świat do góry nogami chyba. Nazwy żeńskie tworzymy na dwóch innych nazw żeńskich, więc kierowca, kierowczyni, zarządca, zarządczyni. W przypadku bacy, jakkolwiek dziwnie to brzmi, powinno być baca, baczyni. Baczyni, to mi się podoba, więc jeżeli jakaś pani, która bacuje, chciałaby być nazywana takim feminatywem, to ta baczyni chyba jest z mojego punktu widzenia całkiem okej. Okay. Paradoksy bytu tu, polska plama to nie brud, antyglobal małych kpin. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. A na tronie przysiadł chłop. Jest to chłop, co właśnie przysiadł, a za oknem chociaż mrok. Pretendują kryptofisie, Palestyna płonie dla królowej Abigail. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. Dekadencji stary śpiew, aberracje wyższych sfer, degustacja sennych chwil, po prostu.

gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Kupuj taniej w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji do 30 rat 0% i nawet do lipca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. 17.30. Skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Jest wniosek o areszt dla posła PiS Dariusza M. Wcześniej prokuratura postawiła mu zarzuty. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak poinformował, że podejrzany nie przyznał się do winy. Poseł został zatrzymany rano. Zarzuty wiążą się m.in. z Funduszem Sprawiedliwości i zatrudnieniem w Lasach Państwowych. Policja zatrzymała prawo jazdy 48-letniej instruktorce nauki jazdy w Lublinie po tym, jak badanie trzeźwości wykazało, że jest po alkoholu. Prowadzona przez kobietę lekcja została przerwana. Samochód nauki jazdy policjanci zatrzymali do kontroli przed południem. Za kierownicą siedział 18-latek. On był trzeźwy. Instruktorka miała 0,3 promila alkoholu. Zgodnie z prawem kobieta prowadziła lekcję, więc będzie odpowiadała, jakby to ona kierowała. Prezydent USA Donald Trump chce negocjować z Iranem umowę o programie rozwoju broni nuklearnej. W wywiadzie dla Fox Business Network poinformował, że napisał w tej sprawie list do irańskich władz. Przedstawiciele irańskiej misji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, pytani o to przez agencję Reuters, odpowiedzieli, że korespondencja jeszcze nie dotarła. To był serwis z Trójki. Noc chłodna, przeważnie od minus 2 do 1 stopnia na wybrzeżu i, jak piszą synoptycy, na obszarach wyżej położonych do 4. Jutro słonecznie i ciepło do 19 stopni. Kontynuujemy nasze rozważania językowe dotyczące słów określających panie zajmujące się bacowaniem i juchasowaniem. Baca to już jest nazwa dla kobiety, a mężczyzna jest po prostu bac. Dlaczego zawsze dla pani muszą być te zastosowania? Niech będzie bac i baca. I tak samo sędź i sędzia, pani. Czy kucharczyn to jest mąż kucharki? I to jest bardzo dobre pytanie. Thank you. mówi, że to oczywista oczywistość. Mężczyzna to baca, kobieta to bacówna, no nie zniekształcajmy polskiego języka. Przecież to jest tak oczywiste, no okej, okay, no bo może ludzie nie wiedzą. Także mężczyzna to baca, kobieta to bacówna. Pan to chyba tak troszkę prowokuje, bo bacówna to przecież córka bacy. A mi się podoba bacunia i juchaska. Fajnie, co nie? Coś czuję, że nie ustalimy dzisiaj wspólnej wersji. Mamy bacę, ta baca. Jest bacuwa, baciunia, baciara i moja ulubiona, ta wersja podoba mi się najbardziej, baczyni. Jeśli państwo mają jakieś propozycje, to proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Za 23 minuty godzina 18, a za chwil parę puls trójki. Siedemnasta czterdzieści za 30 sekund. Puls trójki. W studiu Sylwia Białek. Dzień dobry. Wczoraj o bezpieczeństwie i sytuacji geopolitycznej w Brukseli, dziś w polskim Sejmie. Premier Donald Tusk prosto ze szczytu przyjechał do Sejmu i zdał relację z tego, co tam się zdarzyło. Zresztą nie tylko to była relacja i o tym porozmawiam z naszymi gośćmi. Profesor Marciej Milczanowski, Uniwersytet Rzeszowski. Dzień dobry, panie profesorze. Witam, dzień dobry. I jeszcze na drugiej linii profesor Daniel Boćkowski, Uniwersytet w Białymstoku. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. To może najpierw właśnie zajrzyjmy do Brukseli. Unijni przywódcy poparli plan dozbrajania Europy. Decyzja była w tym przypadku jednomyślna. Ten plan to fundusz pożyczkowy, ale także możliwość większego zadłużania się krajów. Poluzowane zostaną rygorystyczne limity długu i deficytu. Na tym akurat bardzo zależało stronie polskiej. Czy panów zdaniem to sukces? Jaki głos z tej Brukseli wybrzmiał? Pan profesor Milczanowski. No, ja sukcesem bym jeszcze tego nie nazywał, dlatego że to wciąż są jednak już decyzje, ale no ciągle to są na poziomie jeszcze, werbalnym, tak. No właśnie, tak. Ja naprawdę bardzo dużo czasu, to już nie mówię o dekadach zmarnowanych, ale nawet od wybuchu wojny. No tyle deklaracji było do postanowień i też były kwestie zbrojeń, a jednak jesteśmy bardzo później. Czekam na każdy skończyk, które mi było zapowiadane. Czekam na konkretne decyzje, które będą już dotyczyły sprzętu, przemysłu obronnego i budowania tej architektury obronnej. Bo same pieniądze są oczywiście bardzo ważne, ale dopiero to, jaki zrobimy z nich użytek. No właśnie dzisiaj politycy w Sejmie mówili, że tak naprawdę pieniądze to siła Europy. Tak, tak, tak. No ale te pieniądze trzeba mieć możliwość w szybkim terminie przekuć w system obronny. A to nie jest takie proste, dlatego że nie mamy odpowiednich linii produkcyjnych, nie mamy mocy produkcyjnej. Znaczy one potencjalnie oczywiście są, tylko żeby one stały się efektywne, to na to trzeba trochę czasu i trzeba odpowiednich też rozwiązań technologicznych. W niektórych obszarach no niestety ich nie posiadamy i to jest dopiero cały proces się rozpoczyna, żeby je zrealizować. No właśnie, Europa zakasała rękawy. Teraz się zwracam do pana profesora Daniela Boćkowskiego. No i właśnie jak pan ocenia efekt tego zakasania rękawów? Znaczy nie wiem, czy zakasała. Moim zdaniem to na razie rozpiła mankiety. To tak. Było tyle. Parafrazując już te kwestie ubraniowe, bo tak jak mówił mój kolega, no co z tego, że na razie politycy o czymś zadecydowali? Po pierwsze, to trzeba ustalić, jakie będą realne decyzje poszczególnych państw. Po drugie, no pieniędzmi da się także w piecu palić, ale to nie rozwiązuje problemów, dlatego że możemy mieć pieniądze, a możemy mieć rynek, który nie jest w stanie tego wchłonąć. A po drugiej stronie będziemy mieli Donalda Trumpa, który będzie robił wszystko, by zmusić powiedzmy Unię Europejską, żeby tą kasę u niego wydawać. Bez żadnych obietnic, że to będzie miało jakiś sens. Co by się wiązało z tym, co zresztą prezydent Trump tutaj naciska na kraje europejskie, tak, żeby wydawały 5% PKB na obronność? Dokładnie, dokładnie. Ale u niego, a to nie rozwiązuje żadnych naszych problemów. Oczywiście dobrze jest wiedzieć, że na przykład będzie tych bodajże 150 miliardów dolarów, które które mają pójść na budowę tego przemysłu. Tylko no, budowa przemysłu zbrojeniowego musi być robiona z głową, to raz. Dwa, my tak naprawdę wreszcie musimy wiedzieć, czego chcemy. Po trzecie, każdy przemysł zbrojeniowy to nie tylko produkt końcowy, ale know-how, a więc zatrudnienie tak naprawdę wiedzy i umiejętności państw europejskich do stałego budowania zdolności obronnych. To jest sztuka. Mało tego, pełna zgoda, to kosztuje także energię i parę innych rzeczy. Przemysł zbrojeniowy daje miejsca pracy, ale jest przemysłem brudnym. Tu potrzeba chemii, tu potrzeba energii, tu potrzeba stali, tu potrzeba wielu prostych rzeczy, ale te proste rzeczy są najtrudniejsze, bo myśmy to wyrzucili, bo nam to zawsze przeszkadzało. Nie da się wszystkiego ściągać non-stop z zagranicy, jeżeli mamy budować nasze zdolności. A w tle mamy jeszcze jedną rzecz, czyli doświadczenia wojny w Ukrainie. I jeżeli mamy budować przemysł, to także w oparciu o doświadczenia tych nowych wojen, które dopiero przed nami i których przedsmak mieliśmy, kiedy rozmawiamy o dronach, o polu walki, które jest cały czas widoczne, czy choćby o powrocie najprostszej artylerii lufowej służącej do zestrzeliwania nisko latających, wolnych obiektów, czego wydawało się, że już nie będzie. I to rzeczywiście na to przywódcy europejscy muszą zwracać uwagę. Zresztą o tym też mówił premier Donald Tusk w dzisiejszym wystąpieniu. Ale jeszcze wracając do wczorajszego szczytu, to właśnie w tym wypadku, jeśli chodzi o pieniądze, była jednomyślność, ale tej jednomyślności już nie było. Jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, tutaj Węgry nie podpisały się pod końcowymi decyzjami ze szczytu. Wynik 26-1. Panie profesorze, teraz zwracam się do pana Macieja Milczanowskiego. Też zaskoczenia nie ma. No oczywiście, że nie tylko nie ma zaskoczenia, ale jest to potwierdzenie reguły, którą od lat Węgry realizują i to jest też no, pewna nauczka, jeżeli my chcemy rzeczywiście, jak to tutaj słyszę, zakasać rękawy i szybko iść do przodu, no to Węgry cały czas będą taką kulą u nogi, która nas cofa do tyłu, dlatego że Węgry mają swoje interesy umieszczone w Moskwie i niestety to będzie ich bardzo trzymało. Ale to już Unia Europejska, przywódcy unijni już byli przygotowani na taką ewentualność i teraz już idą w tę stronę rozmowy właśnie na szczeblu szefów państw i rządów, żeby tak decyzje podejmować, żeby właśnie Węgry z decyzji wykluczać. Tak, tak, tylko to musi być rozwiązanie stałe, bo oni będą no, szukać różnych kruczków, różnych możliwości, będą przekonywać innych, rozbijać tą jedność, będą Słowację oczywiście wzmacniać jej głos. No i w tym wszystkim będzie cały czas pan Elon Musk, który będzie pieniędzmi podsypywał te prorosyjskie nastroje, dlatego te zagrożenia są bardzo... Halo, bo mamy tutaj zakłócenia na linii. To teraz zwrócę się do pana profesora Daniela. Buduje takiego modernizacji, taki tradycyjny. Halo, halo. Panie profesorze, właśnie mamy lekkie zakłócenia na linii, to na moment się przeniosę do Białego Stoku. Panie profesorze, czy pana dzisiejsze wystąpienie premiera w Sejmie uspokoiło, czy też nie? Znaczy, trudno mówić o uspokojeniu. Premier po prostu w sposób realny i zgodny z rzeczywistością, bez żadnego upiększenia, opisuje naszą rzeczywistość. Nasza rzeczywistość jest taka, że powiedzmy Stany Zjednoczone rozpoczęły demontaż systemu, który znamy, a to nie jest tak, że można sobie wyjąć parę klocków i reszta będzie się trzymała razem. W momencie, kiedy Stany demontują to, co dla nich jest wygodne, w ramach efektu domina sypią się inne rzeczy na całym świecie. Stąd... No i premier mówił, że nie można się obrażać na rzeczywistość, tylko się trzeba z tym pogodzić i wyciągać z tego wnioski właśnie z tej sytuacji geopolitycznej. Bardzo, znaczy, my musimy po prostu wiedzieć jedno, że czas spokoju minął, jest czas próby. I ten czas próby będzie nas kosztował bardzo wiele. Dlatego, że jednocześnie będzie wystarczająco dużo graczy, którzy będą nas osłabiać, bo taki jest interes. Polska ma przed sobą duże możliwości, ale znowu, co tutaj podkreślano, my sami z siebie zbudowaliśmy taki system zamówień w zbrojeniówce, że on się praktycznie wyklucza możliwość robienia czegoś z sensem i w sensownym czasie. Więc po pierwsze musimy to w końcu odwrócić, a po drugie to, co podkreślano, że jeżeli nie zatrudnimy tego prywatnego sektora, który jest rozwojowy, który się dostosowuje, jeżeli nie uwolnimy go z przeróżnych obciążeń, powiedzmy, administracyjnych, to my nie zbudujemy przemysłu obronnego, bowiem dzisiaj przemysł obronny to są dziesiątki różnych elementów, które na bieżąco się dostosowuje. Nawet te drony, o których mówiłem. Zaczynaliśmy od prostych chińskich rzeczy. Dzisiaj drony składa się jak w Ikei. Dzisiaj robi się je ze styropianu, różnych innych rzeczy. Wyspecjalizowane mamy dziesiątki różnych jednostek, dziesiątki różnych maszyn. I tak naprawdę nie da się zrobić jednej wielkiej fabryki, która to będzie robić. To muszą robić drobne, wyspecjalizowane zespoły. Konkretna rzecz, która dzisiaj padła z mównicy sejmowej, to zapowiedź premiera, że rząd pracuje nad przygotowaniem specjalnych szkoleń wojskowych, co ważne dla każdego dorosłego mężczyzny w Polsce, czyli każdy mężczyzna będzie musiał takie szkolenie przejść. Wracam teraz do pana profesora Milczanowskiego. Dobry pomysł, dobre rozwiązanie? Znaczy, no z jednej strony tak, bo rzeczywiście takie przeszkolenie by się przydało. No, jest potrzebne, żeby społeczeństwo było w jakiejś gotowości, ale z drugiej strony no, zmuszenie wszystkich do takich szkoleń wydaje mi się też nierealne. Żyjemy w trochę innej rzeczywistości niż 30 lat temu, kiedy no, społeczeństwo było przyzwyczajone, że tak jest, tak musi być. Więc wydaje mi się, że tutaj trzeba takiego systemu trochę zachęt, trochę uatrakcyjnienia tych form szkolenia, tak żeby rzeczywiście było to zaangażowanie, a nie zmuszanie ludzi gdzieś, łapanie ich, bo to przejdzie, stanie się to absurdalne i będzie więcej z tego kłopotu niż pożytku. Później premier, pytany przez dziennikarzy już po tym wystąpieniu, tłumaczył się, że na pewno to nie będzie powrót do zasadniczej służby wojskowej. Co to będzie teraz, panie profesorze? Tak, to oczywiste. Teraz właśnie pytanie do pana profesora Boćkowskiego. To jaką to formę przybierze? Nie wiem, kilkudniowe szkolenie dla wszystkich? Znaczy, ja jestem bardziej sceptyczny niż mój kolega, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, bo ja zadam bardzo proste pytanie. Kto ma szkolić, gdzie ma szkolić i na czym ma szkolić? Jeżeli potrafimy odpowiedzieć na te trzy pytania, to nie ma sprawy, może kiedyś przygotujemy. No prace nad tym planem dopiero trwają, mamy poznać za kilka miesięcy. Ale dowcip polega na tym, że tych, którzy szkolą, to jest tyle co nic. Strzelnic jest jeszcze mniej. Miejsc, gdzie można by szkolić się przez kilka dni, niemal nie ma, bo mamy zawodową armię. Więc to jest taka opowieść o tym, jak mieliśmy budować strzelnice, dzięki którym wszyscy uczniowie mieli się uczyć podstaw przysposobienia obronnego. A może to taki sygnał właśnie do Moskwy, że my tutaj się mobilizujemy? Na razie na poziomie szkoleń porządnie. Tak, sygnał tak, ale każdy, kto realnie wie, co to jest logistyka, to się po prostu uśmieje. No, taka jest prawda. No jeszcze pomysł pana prezydenta Andrzeja Dudy, który jest za tym, by do konstytucji wpisać 4% PKB na obronność. Panie profesorze, teraz się zwracam do pana profesora Milczanowskiego, to już krótko na koniec. Da się to zrobić? No tak, no ale zarówno wpisywanie do konstytucji, jak i ogłaszanie szkolenia, może tutaj zabrzmiałem optymistycznie, bo mam problemy z łącznością, ale nie jestem optymistą w zakresie takich szkoleń, bo absolutnie tutaj zgadzam się z kolegą. Wszelkie takie regulacje muszą być podyktowane możliwościami państwa, ale ja bym bardzo był ostrożny z wysyłaniem sygnałów, bo już mieliśmy wdeptywanie w ziemię Putina, mieliśmy defilady, które pokazywały, jak jesteśmy super przygotowani. To nie są sygnały do Moskwy, to nie są sygnały do świata, tylko to są sygnały do części naszego społeczeństwa, która daje się takimi sygnałami jakoś tam przekonać i omamić. Tak naprawdę te sygnały są śmieszne i z nich raczej się śmieje otoczenie polityczne, nawet nam sprzyjające, więc bardzo trzeba uważać z takimi sygnałami, które są buńczuczne, które pokazują jakąś taką, troszeczkę tak jak ten jakiś pudelek, za którym stoi Doberman i on pręży muskuły przed przeciwnikiem, to nie jest poważne. Bardzo ważne, żebyśmy my zachowali powagę, dlatego że dzięki takiej powadze, dzięki poważnemu podejściu do problemów będzie się nas oceniać, analizować. To buduje też możliwości transakcyjne, biznesowe. Od lat o tym przecież mówimy. I tu stawiamy kropkę nad polityczny. I tak podsumowaliśmy dzisiejsze wystąpienie premiera Donalda Tuska. No i przy okazji propozycję prezydenta Andrzeja Dudy. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i naszymi gośćmi dziś byli pan profesor Maciej Milczanowski, Uniwersytet Rzeszowski i profesor Daniel Boćkowski, Uniwersytet w Białymstoku. Miłego popołudnia. Park.